Narodowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 listopada, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia apeluje o pozostanie w domach w czasie Święta Niepodległości. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na budżet na lata 2021-2027. W południe na wszystkich antenach Polskiego Radia zostanie zagrany hymn narodowy w pełnej wersji. Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do Polaków, by dzisiejsze święto narodowe spędzili w domu w możliwie niewielkim gronie, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Członkowie rządu podczas wczorajszej konferencji prasowej odpowiadali też na pytanie o możliwy całkowity lockdown oraz o szczepionkę przeciw koronawirusowi. Decyzja o całkowitym lockdownie na razie nie zapadła. Według szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka narodowa kwarantanna być może w ogóle nie będzie konieczna, jeśli ustabilizuje się wzrost liczby zachorowań. Gdyby do tego doszło, to oczywiście trzeba się liczyć z nowymi ograniczeniami związanymi m.in. z mobilnością, ale podkreślam, mamy nadzieję, że takie decyzje nie będą musiały być podjęte. Minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował tymczasem doniesienia o tym, że jeden z koncernów farmaceutycznych odniósł sukces przy testach szczepionki na koronawirusa. Szef resortu zdrowia poinformował, że powstał już zespół, który ma przygotować system rozprowadzania szczepionek w przyszłości. Będzie chciał wykorzystać całą sieć drive-thru, która jest w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, jak szczepionka będzie refundowana. Resort zdrowia zapewnia, że rząd zrobi wszystko, by była ona, tu cytat, jak najłatwiej dostępna. Nie jest planowane wprowadzenie obowiązkowych szczepień, poinformował Adam Niedzielski. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na budżet na lata 2021-2027. Porozumienie osiągnęli negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich po kilkumiesięcznych negocjacjach. Teraz te ustalenia muszą jednak ostatecznie zaakceptować unijne rządy i europosłowie na sesji plenarnej. Początkowo Parlament Europejski żądał dodatkowych 39 miliardów euro. Ostatecznie zdecydowano, że pula wydatków Unii zostanie zwiększona o 16 miliardów euro w porównaniu z lipcowymi ustaleniami przywódców. Więcej pieniędzy ma być przeznaczonych m.in. na zdrowie, naukę i badania, program wymiany studentów Erasmus czy ochronę granic. Te ustalenia muszą jeszcze zaakceptować jednomyślnie wszystkie kraje członkowskie. Zwykle takie zatwierdzenie ustaleń negocjatorów było formalnością, ale nie tym razem, a to za sprawą nowych przepisów o powiązaniu wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności. Węgry i Polska nie chcą się na to zgodzić, mówią, że nie ma jasnych kryteriów i decyzja może być motywowana politycznie i dodają, że nie zaakceptują wydatków Unii na kolejnych 7 lat, jeśli ta warunkowość pozostanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We własnych domach wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi lub z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Tak w tym roku będzie wyglądała akcja Niepodległa do hymnu. Polacy mogą włączyć się w śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego także za pośrednictwem Polskiego Radia, mówi dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Ten rok jest szczególny, bo jesteśmy w dobie pandemii koronawirusa i powinniśmy pozostać w domach. Stąd też zachęcamy, żeby ten hymn o godzinie 12 śpiewać w swoim domu. Ci, co chcą, mogą wyjść na balkon i razem z sąsiadami ten hymn zaśpiewać. Zachęcamy do tego, żeby włączyć radioodbiorniki czy telewizory i wspomagać się tym śpiewaniem hymnu poprzez hymn nadawany w telewizji czy w radiu. W południe na wszystkich antenach Polskiego Radia zostanie zagrany hymn narodowy w pełnej wersji, by można go było zaśpiewać w tłumie z najbliższymi. Jak co roku Polskie Radio z radością włącza się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Dziś na wszystkich antenach będzie można słuchać specjalnych audycji. Wszystkie programy Polskiego Radia będą też emitować wyłącznie polską muzykę, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio w ogóle bardzo dużo gra polskiej muzyki. To się łączy i z tym, że my jesteśmy Polskim Radiem, to jest oczywiste, ale także w taki sposób cały czas na naszych antenach wspieramy naszych polskich rodzimych artystów, którym jest naprawdę bardzo ciężko. W gospodarce też jest dość trudna sytuacja, ale my jako Polskie Radio możemy właśnie w taki sposób tych naszych artystów wesprzeć. Interesująco zapowiada się propozycja Dwójki, która poza retransmisją koncertu dla Niepodległej Kulka Paderewski Kulka zaprasza również na muzyczny wieczór Nowa Polska, a na antenie cyfrowego Polskiego Radia Chopin specjalne wydanie audycji Romantyczne Brzmienia poświęconej twórczości Ignacego Jana Paderewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. dzisiaj pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia na południu i północnym wschodzie. Miejscami spadnie mrzawka. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. 11 listopada, święto odzyskania niepodległości. A ja zapraszam Państwa na prawdziwy wachlarz muzyczny. Od pieśni legionowych w bardzo odważnych aranżacjach po jazzowe imprezje dokonań Ignacego Jana Paderewskiego, bo w tym roku listopad to również 160. rocznica urodzin wielkiego pianisty, kompozytora i oczywiście męża stanu. Nasze spotkanie muzyczne rozpoczynamy podróżą w przeszłość. Chciałabym Państwu przypomnieć niesłusznie zapomnianą płytę i rozmowę o dosyć ekscentrycznym podejściu do polskich pieśni żołnierskich. lecą, lecą. Na święto odzyskania niepodległości. Korzeń z kraju Melchizedeka, czyli Marcin Baran, Wojciech Kowalski i DJ Fabs. Zabieram Państwa w przeszłość. Do Krakowa. Witaj. Śmiałem się nie dlatego, żebym chciał coś zmieniać, tylko dlatego, że to całkiem dobrze brzmi. Takie żołnierskie bardzo inklinacje gdzieś przebijają. To takie twoje ulubione, frontowe, albo takie trochę żołnierskie? No, intro do naszej poprzedniej płyty miało tytuł Trwa walka. I oczywiście, że zresztą w ogóle gdzieś u początków korzenia, nie, jak śpiewaliśmy, nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. Rwij rzemienie właśnie, ale przeciwko pierwiastkom duchowym zła, Jahwe walczy i tak dalej. To był jakiś taki leitmotiv nasz od początku walki duchowej, która się musi wyrażać w naszej codzienności. Gruzy Babilonu też powstały wtedy w Krakowie? Nie, Gruzy Babilonu to był taki rozwijający się utwór. Bo najpierw myśmy wystąpili kiedyś, jak jeszcze Korzeń z kraju Melchizedeka był w zupełnych powijakach, myśmy wystąpili tak undergroundowo jako zespół Gruzy Babilonu. I potem część tych tam występów jako Gruzów Babilonu znalazła się potem w tym utworze. Mhm. No ale to jest taki utwór upamiętniający formację, która się przetransformowała. Kompania Pobudka, Pobudka, wstać! Jestem anarchistą, jestem bojówkarzem, bo chcę wykorzenić z mego serca wszelkie zła. Jestem antyglobalistą, bo się nie mogę zgodzić na to, żeby ktoś z tego świata zrobił jedno wielkie piekło. Jestem komunistą, bo się czerwony robię z gniewu na widok gwałtu, przemocy i wyzysku. Jestem komunistą, bo wierzę w komunię między ludźmi i Bogiem, zresztą zgodnie z księgą przysłów. Jestem pacyfistą, bo walczę bez broni, staję z gołymi dłońmi przeciw systemowi. Moim koktajlem Mołotowa jest słowo Boże, moim granatem moc ducha, który wszystko może. Oj, oj, oj! Nie mam w ręku miecza ani karabinu, stoję nieuzbrojony pod modłami Babilonu. Wzywam mocy ducha, duch przychodzi w ogniu, morunów zostają tylko gruzy Babilonu. Nie mam w ręku miecza ani karabinu, stoję nieuzbrojony pod modłami Babilonu. Wzywam mocy ducha, duch przychodzi w ogniu, morunów zostają tylko gruzy Babilonu. Gruzy Babilonu, to podobno po tym utworze straciłeś głos i już tak ci zostało do dzisiaj. Tak, wtedy trochę straciłem głos, potem go odzyskałem. Nie, ta zmiana barwy mojego głosu, ona się chyba z czym innym wiąże. Z pracą, którą później podjąłem po nagraniu tamtej płyty. Ale nieźle musiałeś krzyczeć. Tak, pamiętam, że zaraz po tym, jak wyszedłem ze studia do reżyserki po nagraniu tego utworu i tak jest taki, no bo ja byłem cały podekscytowany na adrenalinie po tym kawałku i tak do realizatora i do baranka mówię, no i panowie, jak było, nie? Realizator patrzył w sufit, a baranek w podłogę i się nie odzywali. To, co słychać w tym kawałku teraz, to już jest mocno ocenzurowana, okrojona wersja. Ocenzurowana nie w tym sensie, że jakiś tekst jest obcięty, tylko że mój głos i moje tu wrzaski są... Złagodzone? Są bardzo wyłagodzone. Ale a to ani twój, ani głos baranka na początku, który śpiewa kompania, baczność. Nie, tam mieliśmy profesjonalnego oficera wojsk chemicznych, który, dlatego te wszystkie tam jego komendy i prześpiewki i wezwania, to wszystko on robi w całym tym kawałku. Bo no my śpiewamy jako chrześcijanie, ale naszym celem jest pobudka. No właśnie tak jak to przed chwilą w Gruzach Babilonu słyszeliśmy, nie? Do ludzi, którzy uważają, że są chrześcijanami i uważają, że wystarczy być chrześcijaniem, kiedy się nie czyni zła, nie? Nasz message, że tak powiem, do wszystkich jest, że nie czynić zła to może ktokolwiek, nie? Zadaniem chrześcijanina w świecie jest czynić dobro. I to jest dopiero właściwa postawa i walka. Nie? Kiedy się jest obojętnym i tylko się unika konfrontacji, to jest nic, nie? To jest błazenada. No to jak się patrzy na was, to można byłoby powiedzieć, że jesteście takim zbrojnym ramieniem Kościoła? Teraz sobie wyobraziłem na przykład jakiegoś biskupa, który na przykład przed swoim ingresem by nam kazał wystąpić. Nie sądzę. Co to znaczy być zbrojnym ramieniem Kościoła? Jezuici są w tajny sposób. Nie, ja myślę, że jakoś tam wyrażamy frustrację młodych, myślących ludzi w polskim Kościele, nie? I też młodych mężczyzn w Kościele, którzy trzeźwieją, że tak powiem, wewnętrznie, nie? Przez lata facetom w Kościele się kazało być po prostu spokojnym i miłym. To stąd w końcu narodziła się ta płyta. O tak. Tu jest ciekawa historia z tą nową płytą, ponieważ w zasadzie to była inspiracja, która przyszła do nas gdzieś tam z zewnątrz. Ktoś usłyszał naszą poprzednią płytę Te Deum, ten utwór, jako przeróbkę bardzo tradycyjnej, wszystkim dobrze znanej pieśni. No i w każdym razie o co chodziło, żeby ten ktoś sobie pomyślał, że jeżeli taki nudny, do tej pory mu się wydawało nudny kawałek, nagle my prezentujemy jako rzecz, w której się zakochał i jej słucha jak jakiegoś zupełnie hitu z top listy, to czy my moglibyśmy jakieś pieśni patriotyczne przerobić w ten sposób, które są już oklepane i młodzież nimi żyga i tak dalej, żeby im się to spodobało. Na hasło pieśni patriotyczne, nie wiem czemu, mnie się od razu skojarzyła piosenka Zasiali Górale i stwierdziłem, że no nie, bo to nie wiem, co by to miało być, jakieś reggae dziwne, ale właśnie, pomyślałem dobrze, ale zaraz, bo przecież my mamy ten swój klimat, ten taki waleczny. Od dawna on jest. Od początku. To teraz wejdę ci w słowo. Więc wtedy żeśmy postanowili, nie, zróbmy piosenki żołnierzy polskich. ...972. Cedynia. 1109 Głogów. 1410 Grunwald. Bogurodzica, 1514 Orsza. Bogiem sławiena Maryja. 1627 Oliwa. U Twego Syna Gospodzina. 1683 Wiedeń. Maryja 1794 Racławica. Wyścina spuści nas. 1831. Olszynka Grochowska. Warszawa. Boże życzę, usłysz głosy. 1939. Bzura. Słysz modlitwę, ją znosimy, a dać raczy Jego już prosimy. Narwik. A na świecie zbożny pobyt, o żywocie rajski pewny. Monte Cassino. ...1410 Grunwald. I tak się zaczyna, ja od razu widzę film Krzyżacy. A skąd ten pomysł na niesamowity... Dlatego, kiedy pada hasło 1410 Grunwald, zaczyna się Bogu Rodzica. Ten przemarsz wojsk i... Chodziło nam o to, żeby od początku zaznaczyć, że płyta powstała z szacunku do żołnierza polskiego, do jego czynu zbrojnego, do historii żołnierza polskiego, nawet nie wojska polskiego, nie? Bo gdzieś tam w płycie zaznaczamy często, że różnica jest między tymi, którzy oddają swoje życie w historii, która dla nich jest nieunikniona, a między tymi, którzy ich wysyłają i składają ich w ofierze, między politykami, decydentami wszelkiego rodzaju. Więc to nie jest hołd dla tych, którzy rządzą wojskiem, którzy je wysyłają w różne miejsca za wolność waszą i naszą, cokolwiek by to miało znaczyć. A jak ma się to łączyć ze sobą, bo to jest płyta reggae. Mhm. Reggae to jest ideologia pacyfistyczna, no a tutaj pieśni wojskowe. No i wielu nam to zarzucało, że co my to w ogóle robimy, bezcześcimy gatunek. Jeszcze raz, nas interesuje człowiek, żołnierz, który idzie na wojnę, nie jest politykiem, nie jest Babilończykiem, jakby regowcy powiedzieli, nie? On tam reprezentuje jakąś swoją wiarę, jakieś swoje przekonanie. Zwykle, jeżeli tam oddaje swoje życie, tylko dlatego, że wierzy, że broni swojej kobiety, dzieci, wiary, dobytku, ojczyzny. Więc my cały czas na tej płycie zaznaczamy i podkreślamy, że szacunek dla tych ludzi, nie? Absolutnie. Natomiast przekleństwo i biada na tych, którzy projektują wojny. Którzy tak historię kreują, że muszą powstawać w każdym pokoleniu jacyś żołnierze, żeby gdzieś iść. Nie? Ta płyta nie daje żadnych odpowiedzi. Ta płyta zadaje pytania. Tylko, że stawia je tak ostro, jak ja to teraz powiedziałem. Nie? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karabiny błyszczą, szary strój. przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Dają im surmy, niech uczy im ruch, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na pół. Piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na pół. Piechota, ta szara piechota. Najbardziej oryginalna wersja piosenki, jaką kiedykolwiek słuchacze mieli okazję usłyszeć, i my też, ale wam przybyło trochę składu, jakieś damskie głosy? No i jak słyszysz, cały podkład no jest... No właśnie, oryginalny, cały podkład, prawdziwy, żywy. To są żywi muzycy. Ja się bardzo cieszę, bo tak jak ci mówiłem, młodzi nas o różne rzeczy pytają, o jakieś tam mądrości życiowe, kwestie polityczne, kwestie wiary, ale najlepiej oni się uczą i do pewnych rzeczy przekonują, kiedy sami coś zaczynają robić. Więc myśmy... Ja zaprosiłem po prostu wielu naprawdę młodych ludzi do tego projektu, których od paru lat uczę grać, śpiewać, innych rzeczy też uczę. Także tu słyszysz dziewczyny, trzy dziewczyny do nas dołączyły, bardzo młode. Cała reszta muzyków to są też ludzie, którzy albo w tym roku skończyli liceum, albo jeszcze w nim są. Próbowaliście, uczyliście ich? Jak wyglądały te próby? Czy to było tak, że ty miałeś wizję i jak zwykle? Ja uczę większość z nich. Większość z nich uczę od jakichś trzech lat muzykowania. No nie, no ale nie uczyłeś ich tych utworów. To było coś, co miałeś w głowie i że się komponowali? Nie. No to już, ja mówię o trzech latach pewnego rozwoju muzycznego. Przyzwyczajania ich do reggae, do hip-hopu, do myślenia takiego out of box, jak mówią Amerykanie, poza pudełkiem oryginalnego. No i kiedy przyszła ta płyta, to już oni byli dość dobrze przygotowani do tego, żeby po prostu porobić parę... Próby trwały może, nie wiem, 2-3 tygodnie i potem żeśmy od razu weszli do studia. Miałeś w głowie już tą całą muzykę, którą im potem sprzedałeś? Tak. Znaczy aranżacje, wszystko, sposób grania są moje oczy. Mamy świetnego realizatora, też z dawien grającego reggae, Wackę, prowadzącego studio pozytywne w Nowym Sączu, więc on tam mocno też się dołożył do tych aranżów. Także ten pomysł, taka koncepcja cała na płytę, na poszczególne utwory, one były wcześniej, natomiast Natomiast no, większość z nich to młodzi wykonywali dla nas na żywo, razem z nami. Też tak kontaktowaliście się z Marcinem na odległość i ustalaliście... Nie, Marcin, w tym wypadku Marcin po prostu przyjechał na gotowe, że tak powiem. Znaczy to ciężko, bo myśmy założenie mieli, żeby teksty mniej więcej zostawić, znaczy albo oryginalny tekst, albo zupełnie dopisać jakiś swój, natomiast melodię postanowiliśmy, specjalnie szukaliśmy starych jakichś nut sprzed 70-100 lat, żeby melodię zostawiliśmy zupełnie oryginalne, takie jak się je śpiewało właśnie te kilkadziesiąt lat temu. No więc, a to są, ponieważ to są utwory, które Marcin zna, no to przecież on się nie musiał niczego specjalnie uczyć, dopiero w studiu ewentualnie coś tam przearanżowywaliśmy, przeakcentowywaliśmy, żeby bardziej na przykład do reggae pasowało, nie? W dobrym zespole nie ma demokracji, tak zawsze mówił Wojtek Waglewski. Nie ma. W związku z tym ty tutaj jesteś Waglewski szefem? Waglewski jest sącza, więc ma rację. Tak, ja jestem szefem. I to wszystko wyglądało tak, jak chciałeś? Czy był jakiś ustalenia, przepychanki z Marcinem? Tu tak, tu nie, gdzieś pójście na układy? Ja jestem szefem, ale nie jestem imperatorem. Nie? Czyli ja mam koncepcję, wiem, o co mi chodzi. Jak ktoś stoi za szybą, to mu tłumaczę, jak ma, że zaśpiewał nie tak, czy dobra. Nawet i do perkusisty miałem sporo tam wątpliwości. No ale jeżeli ktoś z muzyków, czy realizator na przykład, czy Baranek, jeżeli mieli jakiś inny pomysł i okazało się, że to gra, no to ja się tylko cieszę, nie? Więc była główna koncepcja, ja mam też szczegółowo tam rzeczy w głowie stworzone już zanim jeszcze je usłyszę na zewnątrz, to je już słyszę w sobie. Ale wie, jeżeli się okaże, że ktoś to lepiej usłyszał i jeszcze mi to potrafi sprzedać, to ja się zgadzam na te wszystkie zmiany. Pamiętam taki czas, my się znamy, kiedy... wiesz, od lat, nie? Jak oni, od tych no, paru no to lat, tym bardziej. Jak nas mają na co dzień, no to są bardzo dobrze, to my nie jesteśmy dla nich żadnymi, wiesz, gwiazdami, które po prostu jak się dotknie, to trzeba zemdleć, nie? Ale to jest taka magia w show biznesie, wiesz, no, wszyscy udają. Lepiej ci się rozmawia i dogaduje z młodymi, czy z dorosłymi? Z takimi piętnastolatkami? Nie, my się z wszystkimi wariatami dobrze rozmawia. Jak jest młody sztywniak, to tak samo ciężko mi się z nim rozmawia, jak ze starym sztywniakiem, no po prostu. Ale jeżeli jest 70-latek i jest tak samo odjechany, jak mądry i pełen energii 12-latek, to spoko. Kolejny utwór też będzie odjechany bardzo. No tak. No to proszę państwa, uwaga. Baranek kondycyjnie nie wytrzymał? Może się wzruszył. Utwór? Pierwsza kadrowa. No to chyba też jeszcze czegoś takiego nie było. Już wszyscy wielbiciele pieśni wojskowej się na was pogniewali, czy jeszcze nie wszyscy? Ale nie, ja myślę, że są zachwyceni. Jesteś tego pewien? No jeżeli ktoś jest wielbicielem pieśni wojskowej, to wie o co chodzi w pieśni wojskowej, nie? No bo słuchaj, no... Widzę ten... sobie takich starszych, szacownych panów walczących w czasie II wojny światowej, gdzieś tam powiedzmy też na zachodzie, w wojskach Andersa. Ale bo słuchaj, jeżeli oni sobie przypominają tamten czas, a zresztą ja rozmawiałem już z paroma tego typu starszymi panami i oni mnie utwierdzili tylko w przekonaniu, że to jest dobry pomysł, żeby ten kawałek tak zaśpiewać. Podobało im się? Oni mówią, myśmy tak śpiewali. Bo rozumiesz, oni, zwłaszcza, że ten utwór jest znacznie starszy, nie? Przecież chłopaki to śpiewali, żeby sobie animuszu dodać, nie? A nie, żeby zrobić apel w szkole, nie? Więc, zresztą myśmy mieli takie, jak jeszcze robiliśmy próby do płyty, to było w Nowym Sączu przy kościółku kolejowym, przy parafii, na salkach i ponieważ to był czerwiec, strasznie gorąco, wszystkie okna były otwarte, nie? I mieliśmy często takie sytuacje, że właśnie starsi ludzie stawali pod oknami i do nas tam machali, nie? Akademię sobie parę robią. Osób dosłownie przyszło ponoć do proboszcza, ja nie byłem tego świadkiem, ale mi tam nie opowiadali, w tym proboszcz, że tam ktoś przyszedł do niego i mówi, że wreszcie się zajęliście młodzieżą jak trzeba i śpiewa właściwe utwory. Ktoś mówi, no ale huczą strasznie, tłuką się. Mówi, bardzo dobrze, niech wszyscy słyszą. No więc to starszym ludziom się podobało. Fabian, a nie boicie się, że ktoś was w którymś momencie porówna do Laocza albo zarzuci wam, że troszeczkę naśladujecie to, co oni zrobili z Powstaniem Warszawskim? Znaczy, to zależy, jak nas będą porównywać do Laocza, nie? Że tak, was tak, w ogóle będą porównywać. Tak, no bo to wtedy to może być dramatyczne porównanie na naszą straszną niekorzyść. Nie boję się takich porównań. Ja mam, bo rozumiem, że chodzi ci o Powstanie Warszawskie. No tak. Ja mam ogromny szacunek do nich. Zanim jeszcze ta płyta stała się popularna, to ja ją sam wśród młodych promowałem, bardzo mi się podobała. Ale nie boję się tego porównania, bo to są dwie zupełnie różne koncepcje. Nie? Ich koncepcja, jak ja to rozumiem, to była próba wyrażenia pewnych własnych emocji naszego pokolenia, bo to są chłopaki w moim wieku, na temat naszej historii, nie? Ponieważ oni są z Warszawy, no to Powstanie Warszawskie dla nich, dobrze, i chcieli po prostu powiedzieć, że tak, kochamy Polskę, kochamy Warszawę i kochamy tamtych ludzi, którzy wtedy oddawali życie za Warszawę, ale tak to wyrażamy. No bo tak dzisiaj my to wyrażamy, nie? Teraz, na tę naszą płytę koncepcja była jednak nieco inna. Znaczy, ja się chciałem przenieść wehikułem czasu do tamtych ludzi, którzy szli na wojnę, nie? Jakby zadać sobie pytanie, po co oni takie piosenki śpiewali? Bo piosenki naszych żołnierzy, nie? I też takie, żeśmy powynajdywali piosenki, o których wiemy, że żołnierze je śpiewali, a nie, że ktoś im kazał je śpiewać, nie? A więc, i teraz sobie pomyślałem tak, dobra, no to, czyli wtedy oni śpiewali jakoś tam, a na przykład gdyby dzisiaj jakiś żołnierz wymyślił taką piosenkę, to co by to było, nie? I dlatego na przykład właśnie pierwsza kadrowa, dla mnie to było oczywiste, że to jest punk, nie? Że gdyby dzisiaj jakiś chłopak po prostu coś takiego wymyślił, czy paru, to oni by to wymyślili w stylu punka, nie? Inni na przykład jak śpiewają rzewne piosenki, w których dobra, grają kozaków, ale tak naprawdę tęsknią za dziewczynami, wiadomo, żeby zrobili z tego reggae, po prostu, no. Podobnie jak na przykład pełna pretensji tak naprawdę piosenka Legionowa, pierwsza brygada, dobrze znane Legiony, nie śpiewa się jej zwykle w całości, nie? Bo te pretensje, wściekłość legionistów, w których wcale nikt nie wierzył, kiedy walczyli, czy nie było bardzo wiele osób, nie? Ta wściekłość tam jest wyrażona. I teraz ja sobie myślałem, kto dzisiaj jest taki wściekły, nie? Kto dzisiaj w ten sposób by się wyrażał? Hip-hopowcy, nie? No więc mniej więcej gdzieś w tamtym kierunku żeśmy poszli. Czyli my się pytamy, jak myśleli, jak czuli tamci ludzie i jak by to zrobili dzisiaj. To jest takie przeniesienie ich emocji, tamtych ludzi w dzisiaj, a nie przedstawienie naszych emocji na temat przeszłości. To posłuchajmy, jak dzisiaj zaśpiewaliby młodzi pierwszą brygadę. Za krew chciej krwi! Kanuca, legiony cud, ofiarny stąd, legiony cud, żołnierska buca, legiony cud, straceńców los. cierpienia, ile krwi i wylanych łez. Pomimo to w nas nigdy nie ma zwątpienia, dodawał nam sił wędrówki kres. Krzyczeli, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to zawsze móc. Laliśmy krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na sos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na sos, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. Od was uznania, nie? Ni waszych mów, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania do waszych serc i do waszych kies. Dziś nadszedł czas pokwitowania za mękę serc i katusz tych dni. Nie chciejcie więc politowania. Zasadą jest za krew chciej krwi. Umieliśmy w ogień zapału młodzieńczych wiar rozniecić skry. Nieść życie swe dla ideału i swoją krew i marzeń sny. Na sos rzuciliśmy swój życia los, na sos, na sos, na sos rzuciliśmy swój życia los, na sos. Dla potomności ostatki swych poświęcić dni, wśród fałszów siać się w szlachetności, miazgą swych ciał, żarem swej krwi. My, pierwsza brygada, duża odwaga. No tak, bo ja powiedziałem, że poszliśmy w stronę hip-hopu, ale to paru osobom puszczałem, to mówią, że ale to nie brzmi jak polski hip-hop. Nie? To w ogóle nie brzmi jak hip-hop. Jakaś taka melorecytacja. To jest kierunek, w którym idzie podziemny, taki undergroundowy hip-hop teraz, na przykład w Nowym Jorku, już od jakiegoś czasu, czyli łączenia no właśnie, typowych elementów dla hip-hopu, czyli scratchów, okej, okay, pewnego bitu, ale bit jest grany na żywo. Jednocześnie na przykład inne instrumenty gdzieś tam sobie odchodzą w stronę czy jakiegoś funka, czy swingują, czy już jazzują ewidentnie. Nie, a no właśnie, a wokale też szukają jakiegoś tam swojego nietypowego sposobu rapowania, czy śpiewania, nie? No bo próbowaliśmy to zrobić w taki sposób, żeby na przykład refren, my pierwsza brygada, żeby był zaśpiewany w taki trochę soulowy sposób, czarny, ale to idiotycznie wychodziło. Podsłuchujesz cały czas tamte klimaty, cały czas jesteś na bieżąco. Tak. I potem uczysz tego młodych. Tak, tak, tak. Fabian, bo tak cały czas mówimy o tym, że uczysz młodych, że młodzi do ciebie przychodzą, że macie próby przy kościele, wszystko pięknie, no ale to jaką ty funkcję pełnisz wśród tych młodych? Kim ty jesteś? Ja pracuję w Sączu przede wszystkim jako duszpasterz młodzieżowy. No i to jest moje pierwsze zadanie, bo uczę w szkole też, trochę prowadzę tam grupę odnowy charyzmatycznej i tak dalej, ale no oczywiście przy parafii też pracuję, bo jestem księdzem. Ups. ale pierwszą najważniejszą rzeczą, jaką się ja mam zajmować i się chcę zajmować, i to uwielbiam, to jest praca z młodymi. Podobno realizator, jak się dowiedział, czym się zajmujesz, jak ciebie zobaczył, też się zdziwił. Ale to często tak jest, nie? Że ludzie się poznają ze mną, a to... Nie, dlaczego od razu mam mówić, że przepraszam bardzo, ale proszę mnie nie lubić, bo jestem księdzem, nie? Więc ja zwykle z ubrania nie widać, że jestem, nie? Więc tam poznaję się z ludźmi i tak dalej. Potem jest to trochę dziwne, jak na przykład ktoś zna mnie, dobrze mnie zna, zaczyna mnie lubić, na przykład przyjdzie do nas do kościoła i nagle widzi, że odprawiam mszę. I jest takie, jedna pani ze sklepu nieopodal naszego kościoła, gdzie tam czasem chodzę coś kupić, po jakimś czasie wpadła do nas na mszę i ją, dosłownie, ją wynieśli z tego kościoła, ona zemdlała, jak mnie zobaczyła. Potem ktoś tam mi powiedział, że, bo ona się we mnie zaczęła podkochiwać, nie? A nagle zobaczyła, że jestem księdzem, nie? Że ją potem tak nie bardzo, ale tak trochę ją przeprosiłem. No to może powinieneś jednak chodzić w koloradce. No ale nie, bo kiedyś też spróbowałem, nie? I dla paru osób, to sobie miałem dwie, trzy rozmowy takie typu, że czy ja noszę koloradkę na takiej zasadzie jak wokalista Wejdera, nie? Bo w życiu i tak nadal nikt nie przypuszczał, że jestem księdzem, nie? Tylko myślę, że to jest taka prowokacja, nie? Więc stwierdziłem, dobra. A twoi współbracia jak się traktują? Wiesz, jezuici to jest zakon dość oryginalny i nietypowy, zakon indywidualistów. No dobrze, ale ty jesteś indywidualistą wśród indywidualistów. Dobrze, ale już tak długo jestem w tym zakonie, że się przyzwyczaili, że na pewno? Jeden wariat mniej, jeden więcej, wszystko gra. Słuchają twoich płyt? Słuchają, oczywiście, że tak. Żeby potem krytykować, rzecz jasna, nie? Dlatego tej nowej jeszcze im nie puszczałem, tylko paru. Największym krytykantom puszczałem, bo... I myślę, że ta płyta jest... Dlatego myślę, że ona jest naprawdę dobra, bo nie mogli się za bardzo do czego przyczepić, wiesz, nie potrafili. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy od długiego czasu. A jak to wszystko się zaczęło? Bo też się zaczęło gdzieś tam chyba na jakichś jezuickich imprezach. Tak, to znaczy zaczęło się nawet nie tyle na jezuickiej imprezie, co pomiędzy jezuitami. Okazało się, że po mnie do zakonu przyszedł właśnie Baranek. On jakoś rok później do Towarzystwa Jezusowego wstąpił. Jeszcze po paru latach się pojawił zawodnik, którego wszyscy znają, zwłaszcza punkowcy czy regały, jako Kojota Pustynnego, lidera Izajasza czy Against All Odds, Wojtek Kowalski, nie? Nie, i teraz tak, jeden undergroundowiec, drugi, trzeci, okej, coś tam zaczęliśmy razem czasem sobie pogrywać, kłócić się, dywagować na rozmaite tematy. No i potem zaczęły się też pojawiać jakieś takie konkretne formy sceniczne, jako takie happeningi, ale ponieważ się okazało, że ludziom się one zaczynają coraz bardziej podobać, no to postanowiliśmy, dobra, no to uwiecznijmy to jakoś na tę muzykę, czy te nasze występy później w jakieś tak bardziej formalnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czytał święty Piotr przy bramie Łorety, czytał se komunikaty z gazety. Wtem ktoś szarpie bramę złotą, pyta święty koczny, kto to? Legunem z frontu, leguny. Wtem ktoś szarpnął bramę złotą, pyta święty koczny, kto to? Legunem z frontu, leguny. Czy nie znaczy niebieskiego zwyczaju, że nie można bez przepustki do raju? Wiemy, wiemy, lecz tu pustki, duże nazwy bez przepustki. Leguny, my biedne, leguny. Wiemy, wiemy, lecz tu pustki, duże nazwy bez przepustki. Leguny, my biedne, leguny. Skąd oczyszczaliś, musicie w łogonku, tam wybielą was jak gówno na słonku. Byliśmy już wszyscy, co byli, całkiem nas tam wybielili. Leguny, my czyste leguny. Byliśmy już wszyscy, co byli, całkiem nas tam wybielili. Leguny, już czyste leguny. Mi zaraz marsz do piekła sekcjami, niepotrzebny tu ambaraz mam z wami. Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco ściekle. Legiony chcą raju, leguny. Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco ściekle. Leguny chcą raju, leguny. Staruszek tu wyrzucić te bandy, że się tak do nieba pchają na grandę. Rącem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały, leguny. Rącem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały reguły. Wspomszczek pan Bóg, że pierw święty coś nowa, a więc odezwał się do niego w te słowa. Bądźże z wiary w buzik pietrze, bo tu marzną mi na wietrze leguny, kochane leguny. Bądźże z wiary w buzik pietrze, bo tu marzną mi na wietrze leguny, moje leguny. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, by nie wleźli bolszewicy do nieba. Niechaj wiedzą syny czarcie, że przy bramie tu na warcie leguny są polskie leguny. Niechaj wiedzą syny czarcie, że przy bramie tu na warcie leguny są polskie leguny. Uczynił z nich Piotr Święty załogę i wypłacił im reludu za drogę. A gdy zmożył ten Piotrusia, z aniołkami Husia Krzusia leguny tańczyły leguny. A gdy zmożył ten Piotrusia, z aniołkami Husia Krzusia leguny tańczyły leguny. Jogo do woda wodą, bo ja do gada woda woda woda woda woda woda woda woda woda. Korzeń z kraju Melchizedeka. Fabian, co to znaczy korzeń z kraju Melchizedeka? Ciężko. Melchizedek pojawia się w Piśmie Świętym jako władca krainy tajemniczej Szalemu, czyli Szalom, to znaczy krainy pokoju. On tam częstuje chlebem i winem, które od tamtej pory symbolizują Eucharystię w kościele. Do dzisiaj się mówi, że jesteś kapłanem, tak jak psalm mówi dzisiaj przy święceniach kapłańskich, odtąd jesteś kapłanem na wzór Melchizedeka. Więc to jest podkreślenie trochę tego naszego wymiaru, że my jesteśmy księżmi katolickimi, a jednocześnie korzeń po łacinie to jest radix. Nie? To znaczy chodzi o to, że my sięgamy jednak do pisma i jeszcze dalej, do wszystkich dobrych tradycji ludzi szlachetnych i uczciwych, ale zwłaszcza związanych z Jahwe, a jednocześnie robimy to w jaki sposób? Radix, nasza pierwsza płyta nazywała się Radikala, nie? Czyli jesteśmy radykalni, a jednocześnie radikala od słowa radix znaczy też, że ktoś jest zakorzeniony w czymś tam w tradycji. Wytłumacz mi, jak to teraz połączyć, radikale, to o czym mówisz, nazwę korzeń z kraju Melchizedeka z piosenkami patriotyczno-żołnierskimi. No to jest część naszej tożsamości, jako Polaków. Nie? I ja nie chcę od niej uciec. Jeżeli się urodziłem w Polsce, i tu nie chodzi o to, że Polak, katolik, coś tam, Bóg, honor, ojczyzna, chociaż też, nie? Tylko, no jejku, od małego żeśmy rośli z tymi piosenkami i na przykład mi się już nie chce udawać, że mi się nie podobają te piosenki, nie? Bo mi się podobają. Nie podoba mi się tylko, jak się z tych świetnych kawałków żołnierskich robi dziadostwo, którego młodzi nie chcą słuchać, nie? I dlatego przerobiliście również Czerwone Maki? O tak. I dlatego przerobiliśmy je w taki właśnie sposób. Młodzi są absolutnie tym zachwyceni. Wiem, że już kilkanaście osób, którym testowo puszczam tę naszą płytę, chcieli to sobie zamontować na komórkach jako dzwonek. Dziękujemy bardzo Fabianowi. Dzięki. DJ-owi Fabsowi z Korzenia z kraju Melchizedeka. Sami wy.